Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj piątek, 24 listopada. Minęła siódma. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. W Sejmie dziś głosowanie nad wnioskami opozycji o odrzucenie projektów zmian w kodeksie wyborczym i sądownictwie. O problemach pracowników delegowanych, dialogu Warszawy z Brukselą, klimacie i energetyce rozmawiali polska premier i francuski prezydent. W serwisie Trójki też o laureatach 10. konkursu Książka Historyczna Roku. Opozycja wnioskuje o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu zmian w kodeksie wyborczym przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość. Projekt przewiduje m.in. dwukadencyjność prezydentów, burmistrzów, wójtów i zastąpienie wyborów większościowych do rad gmin wyborami proporcjonalnymi. Marcin Horała z PiS mówił, że projekt likwiduje problem zawłaszczania władzy w samorządach. Polskie samorządy w znaczącej części stały się udzielnymi księstwami wójtów, burmistrzów, prezydentów. Odpowiadamy na ten problem. Dajemy szereg kompetencji zarówno obywatelom, jak pojedynczym radnym, w domyśle przede wszystkim radnym opozycyjnym. Tak jak budżet obywatelski, tak jak obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Sławomir Neumann z PO mówił, że proponowane przez PiS zmiany ograniczają demokrację, gdyż praktycznie uniemożliwiają komitetom obywatelskim sukces w wyborach samorządowych. Wychodzicie z założenia, że skoro nie macie silnych kandydatów, to chcecie wyeliminować silną konkurencję lokalną. Skoro komitety obywatelskie nie są wasze, to robicie wszystko, żeby pozbawić ich szans na mandaty. To jest prawdziwy cel upartyjnienia, nie, upisowienia samorządu. Paweł Kukiz, krytykując projekt PiS, przypomniał swoją propozycję. JOW-y albo śmierć. Wszystkich bezpartyjnych samorządowców chciałbym zaprosić wszystkie organizacje obywatelskie i wszystkich obywateli do obrony podmiotowości obywatelskiej, postawienia tamy partiokracji, do skończenia z zawłaszczeniem państwa przez partie polityczne. Posłowie będą dziś głosować nad wnioskami o odrzucenie projektu Prawa i Sprawiedliwości w pierwszym czytaniu, jak i prezydenckich projektów dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. O ochronie klimatu i energetyce rozmawiali w Paryżu premier Beata Szydło i prezydent Emmanuel Macron. Była też mowa o problemach pracowników delegowanych i reformie Unii Europejskiej. Niektóre kroki łamią unijną jedność, mówiła o tym premier Beata Szydło. Jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Nie mogą być realizowane bez zgody państw europejskich takie inwestycje jak chociażby Nord Stream 2, które łamią zasady tej solidarności europejskiej, przede wszystkim zasady prawodawstwa europejskiego. O innym aspekcie wspomniał prezydent Emmanuel Macron. Polska podpisała porozumienie paryskie, czym dała wyraz zaangażowania się w sprawę walki ze zmianami klimatycznymi. I dziękuję Polsce, że 12 grudnia będzie uczestniczyła w takim spotkaniu w Paryżu. Chodzi o przyjęcie konkretnych kroków w tej sprawie oraz zapewnienie europejskiej suwerenności energetycznej. W przyszłym roku Polska ma gościć światową konferencję poświęconą zmianom klimatycznym na naszym globie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rafał Trzaskowski z PO, wspólnym kandydatem Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy, Paweł Rabiej z Nowoczesnej na wiceprezydenta. Liderzy obu partii zapowiedzieli też rozmowy z kandydatami w innych miastach, mówi Grzegorz Schetyna. Chcemy budować szerszy projekt wspólnego występowania, wspólnej pracy na rzecz sejmików. Uzgodniliśmy, że będziemy popierać kandydatów, którzy mają szansę na zwycięstwo, dodał Ryszard Petru. Pragmatyzm, ważna jest ordynacja wyborcza, polska racja stanu, szukamy rozwiązań, które łączą, a nie dzielą, musimy myśleć o przyszłości. Ryszard Petru zadeklarował, że PO i Nowoczesna są otwarte na współpracę z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi. Laureatami 10. konkursu Książka Historyczna Roku zostali Ryszard Tomczyk, Barbara Patlewicz, Grzegorz Motyka, Michał Pszczółkowski, Sławomir Dębski oraz Joanna Dufrat i Piotr Cichoracki. W kategorii Najlepsza Książka Naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku jury wyróżniło pracę Ryszarda Tomczyka i Barbary Patlewicz, Cmentarz Janowski we Lwowie. Przywraca ona zapomniane nazwiska tam pochowanych, mówi autorka. Losy prostych, zwykłych ludzi, ale też wybitnych bohaterów, o których Polska by mogła zapomnieć. Nie ma ich na przykład dzisiaj w historiografii wojskowości polskiej, a nam udało się dotrzeć do takich nazwisk. Zdaniem internautów najlepszą książką naukową jest praca Michała Pszczółkowskiego Kresy Nowoczesne. Architektura na ziemiach wschodnich II RP. Rozmawiałem ze studentką i pytam, a czy pani dziadkowie nie pochodzą z Kresów Wschodnich? A ona na to, wie pan, chyba nie, bo nie pamiętam, żeby ktoś w domu kiedyś wspominał o takiej miejscowości. To już nie chodzi o to, że w pamięci młodego pokolenia zatarły się, nic nie mówią takie nazwy jak Stanisławów, Tarnopol, ale nawet pojęcie Kresów Wschodnich zostało zapomniane. Honorowym patronem konkursu jest prezydent Andrzej Duda. To był Serwis Trójki. A teraz Adam Malecki o sporcie. Po emocjach w Lidze Mistrzów piłkarze walczyli wczoraj w przedostatniej kolejce Ligi Europy. Wysokie zwycięstwa włoskich drużyn, które dały im awans do 1/16 finału. 5-1 Milan wygrał z Austrią Wiedeń, a Atalanta Bergamo na wyjeździe też 5-1 z Evertonem. Villarreal 3-2 pokonał Astanę i Hiszpanie mają awans w kieszeni. Podobnie jest w przypadku Partizana Belgrad, który wygrał 2-1 z Young Boys Brno. Na wiosnę w Lidze Europy zagrają także Braga, Olympique Lyon, Victoria Pilsno, Red Bull Salzburg, Real Sociedad oraz Nicea. Już wcześniej wyjście z grupy zapewnił sobie Arsenal Londyn, więc wczoraj kanonierzy mogli sobie pozwolić na porażkę 0-1 z Kolonią. Z pragnionych piłki nożnej w naszym polskim wydaniu informuję, że od dzisiaj rusza 17. kolejka Ekstraklasy, o 18.00 Krakowie zagra z Lechią Gdańsk, a o 20.30 wicelider Górnik Zabrze podejmie Jagiellonię Białystok, czyli czwartą drużynę w tabeli. Kończąc wątek piłki, warto zanotować, że doszło do zmiany w światowym rankingu FIFA. Polska spadła z 6 miejsca na 7, bo też biało-czerwonych wyprzedziła, o dziwo, Hiszpania. Nie ma obaw, 1 grudnia podczas losowania grup mundialu Polska znajdzie się w pierwszym koszyku. Piłkarze na Mistrzostwach Świata zagrają w czerwcu, koszykarze rozpoczynają eliminację, by się na nich znaleźć. Mistrzostwa Świata odbędą się w Chinach. Po nieudanym Eurobaskecie przyszłość ma przynieść więcej dobrego. Taką ma przynajmniej nadzieję prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański. Trochę na mnie poszedł ten Eurobasket. Myślę, że mimo wszystko gra była lepsza niż wynik. Mieliśmy trudną grupę, ale o tym zapominam, to już poszło. Z nowymi nadziejami przystępujemy do eliminacji do Mistrzostw Świata, które będą dwustopniowe. Miejmy nadzieję, że powalczymy. W 90% przyjechali ci sami zawodnicy. Jest ten sam trener, ten sam sztab szkoleniowy. W związku z tym mamy z tym określone nadzieje i myślę, że chłopcy będą walczyć. Dziś w pierwszym meczu eliminacji Polacy zagrają z Węgrami. Dziś także kolejna odsłona Pucharu Świata w skokach narciarskich. Skoczkowie są w Finlandii i czekają na eliminację, a są w bardzo dobrej formie, przekonuje Adam Małysz. Oni też nabrali naprawdę potężnego doświadczenia, te chłopaki. Oni, to już nie jest ich pierwszy sezon, nie tylko letni, ale i zimowy. I gdzieś tam to powoduje, że już też wiedzą, co mają robić. Także dzisiaj, także w Finlandii rozpoczyna się sezon biegach narciarskich. Do akcji wkracza Justyna Kowalczyk, ale więcej o tych wydarzeniach zimowych w kolejnych serwisach sportowych. W tym czasie, kiedy my tutaj coś nadajemy, państwo, niektórzy pracują nad poezją. Pan Jacek przysłał wiersz, za który dziękuję. No i również nasz nadworny poeta Janek coś takiego stworzył. Wiedza to potęga, w nawiasie po angielsku knowledge is power, ale zdaje się, że to jest, nie jest to modne. To taki wiersz jankowy, niespecjalnie rymowany, ale za to z głębokim przesłaniem. A teraz prognoza. Mglisty ranek jest. Patrzę, w naszym oknie niewiele widać, ale widocznie jest mglisty, bo tak mam napisane. W dzień w północnej połowie kraju deszcz i mrzawka, na południu pogodnie, wiatr południowy i południowo-zachodni, ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. A temperatura najchłodniej w Suwałkach, jak to już tradycyjnie, 6 stopni, ale plus 6 stopni. W Ostrołęce, Białymstoku 7, w Warszawie, Rusztynie i Lublinie 8, Kraków, Tarnobrzeg 9, Łódź, Trójmiasto, Rzeszów 10, Bydgoszcz, Bielsko-Biała 11, Szczecin, Piła 12, w Gorzowie i Wałbrzychu 13, we Wrocławiu 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy serdecznie na Black Weekend. Wszystkie produkty w kolorze black będą miały specjalne super ceny. A produkty w innych kolorach? No też przecież!

got this feeling, you got me right where it hurts. Maybe your presence, believe it, it's just what is wrong. And I got to let you go, 'cause I'm the missing you. I don't need you, I don't wanna play. All I is missing, but I'm not missing you. I don't need you, don't wanna play no more. All I is missing, but I'm not missing you. Yeah, yeah. I got this feeling that maybe I've been played a fool. Count my blessings no more, no room for you. I got this feeling, it's ended, I ain't going after you. And I gotta let you go, 'cause I'm the missing you. I don't need you, I don't wanna play. All I is missing, but I'm not missing you. I don't need you, don't wanna play no more. All I is missing, but I'm not missing you. Teraz już mamy 7:18 i teraz będzie o czymś niespodziewanym chyba. Tak mi się wydaje, że Państwa trochę zdziwimy. Nie wiem, czy słuchacze Trójki znają takie nazwy jak owijok, trojak, no łatwiej, polka, oberek. No właśnie, to są tańce, przy których bawiono się podobno, ja tego nie pamiętam, jakieś 50 lat temu na imprezach, ale chyba nie tych miejskich prywatkach, tylko w mniejszych miejscowościach. No ale okazuje się, że ta moda wraca i tańce tradycyjne pojawiają się podobno na współczesnych zabawach. Coś niesamowitego. Paulina Kozion zrobiła tak zwany research, czyli zbadała sprawę. No i proszę. Tańce tradycyjne wracają. Młodzi ludzie zaczynają się ich uczyć. To jest taka nowa moda? Nowa to nie, ponieważ trwa od przynajmniej 15 lat, jeżeli nie więcej. Grzegorz Ajdacki ze stowarzyszenia Dom Tańca. Przy czym ostatnie 10 lat to jest szczególne nasilenie i taki dosyć duży boom. Ale też jest to związane z tym chyba, że dojrzało do tańców pokolenie, których dziadkowie normalnie to stosowali. Tańczyli normalnie na zwykłych wiejskich potańcówkach. Do połowy lat 70. to była norma. Tańce tradycyjne to są po prostu te, które mają formę użytkową. Tutaj chodzi o tradycję w sensie nie muzyczną, nie taneczną. One po prostu łączyły społeczność lokalną wokół tańca. Ta tańce tradycyjne wydawałoby się to takie wiejskie, polki, jakieś oberki. Kto to tańczy dzisiaj? Co młody człowiek tutaj robi? Znalazłem przestrzeń, w której taniec jest na pierwszym miejscu. I to jest świetne, dlatego że mój dziadek zawsze mnie podszczypywał trochę, mówiąc, że kiedyś to się tańczyło, a teraz to się trzęsie w kółeczku. Więc ja stwierdziłem, gdy nadarzyła się okazja, żeby się nauczyć tych tańców, że tak też zrobię. Trwa to jakieś półtora roku i nie zamierzam skończyć. Specyfiką polskich tańców tradycyjnych jest chyba to, że są one wirowe. To znaczy, że przy tańczeniu polki, czy oberka, czy wiwata, po prostu powinniśmy zawirować. I czym szybciej, tym lepiej. Oczywiście w parze. Jeszcze ważne jest to, żeby tak zatańczyć, żeby się nie zmęczyć. Takie imprezy, czyli potańcówki, zastąpiły tradycyjne młodzieżowe imprezy? To się inaczej bawi? Na pewno bardziej transowo. Wirując kilka godzin, rzeczywiście, jak niektórzy tancerzy mówią, można osiągać, powiedzmy sobie, jakieś inne stany świadomości właśnie tanecznej. Trochę się kręci w głowie i ta muzyka, która cały czas ma takie motywy, które się powtarzają i niektórzy nazywają to wiejskim jazzem. Każdy jest na pewno mile widziany, tylko pytanie, czy właśnie każdy będzie chciał doświadczyć tego wszystkiego, czy każdy ma chęć tańczyć w parze i te tańce są jednak w pewien sposób określone. Też często są warsztaty, dzięki którym angażujemy nowe osoby. Czy może pan mi pokazać jakiś jeden wybrany taniec? To może powiem coś o polce trzęsionej. Chodzi o to, żeby postawić trzy kroki z góry, każdy tak samo, żeby wprowadzić w rozdygotanie ciało. A po trzecim kroku odrobinę musimy ugiąć kolano, żeby zahamować to drganie i robimy sobie przerwę, czyli robimy raz i dwa, przerwa, raz i dwa, przerwa, raz i dwa, przerwa. Jak tutaj już chodzisz na potańcówki, to już nie chodzisz na normalne imprezy? Zdarza się, ale rzadziej. Choć przyznam szczerze, że przysiąknięty jestem tymi polkami, kujawiakami do tego stopnia, że nawet na zwykłej, normalnej imprezie zdarza mi się po prostu przytupać i tańczyć z dziewczynami polkę do Despacito. Ale da się? Trochę trzeba pokombinować, ale da się. Na końcu jeszcze było takie sprytne przemieszanie dwóch rodzajów muzyki. Tańczyć można do wszystkiego, a ja zapamiętałem, moim zdaniem dla mnie, oczywiście prywatnie, najistotniejszą uwagę z tego całego materiału Pauliny, a mianowicie tak tańczyć, żeby się nie zmęczyć. Oh,

reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła, w związku z tym Jolanta Pawlak i skrót informacji. Za półtorej godziny Sejm wznowi przerwane przed pierwszą w nocy obrady. Posłowie zagłosują nad wnioskami o odrzucenie w pierwszym czytaniu dwóch prezydenckich projektów: ustawy o Sądzie Najwyższym oraz nowelizację ustawy o KRS. Odrzucenia projektów chcą PO, Nowoczesna i koło Unii Europejskich Demokratów. Sejm ma głosować też w sprawie wniosków PO, PSL i Nowoczesnej oraz koła Unii Europejskich Demokratów o odrzucenie projektu nowelizacji kodeksu wyborczego autorstwa PiS. Niewykluczone, że Sejm uchwali też ustawę ograniczającą handel w niedzielę. Sędzia z Kościerzyny za łapówki prawomocnie usunięty z zawodu. Sąd dyscyplinarny Sądu Najwyższego utrzymał w mocy wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Uzasadniając wyrok, sędzia Waldemar Płóciennik zwrócił uwagę na naganność zachowania. Przyjmowanie przez sędziego łapówek, żądanie łapówek, w związku z pełnieniem przez niego funkcji, uzależnieniem czynności procesowych od uzyskania korzyści majątkowych, godzi w istotę urzędu sędziowskiego. Wyrok jest ostateczny. Papież leci z kolejną podróżą do Azji. Odwiedzi Birmę i Bangladesz. Na 3 dni przed jego podróżą władze obu krajów podpisały memorandum dotyczące repatriacji setek tysięcy ludzi, którzy uciekli z Birmy do Bangladeszu przed przemocą. To był skrót informacji, pełny serwis w Trójce 8, a pora teraz na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżyka. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji rynkowych. Amerykańskie giełdy wczoraj nie pracowały. Inwestorzy w Stanach Zjednoczonych odpoczywali podczas święta Dziękczynienia. Na Dalekim Wschodzie wzrosty zyskują giełdy w Tokio, Seulu i Hongkongu. Rosną ceny surowców. Baryłka ropy z Teksasu po $58,5. Uncja złota kosztuje $1,292. Złoty nieco mocniejszy, czyli waluty tanieją. Euro kosztuje 4,21 zł. Dolar po 3,55 zł. Funt po 4,72, a frank szwajcarski kosztuje teraz 3,62 zł. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dzisiaj o poziomie bezrobocia w październiku. Wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało, że stopa bezrobocia na koniec ubiegłego miesiąca wyniosła 6,6% wobec 6,8% we wrześniu. Analityk Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska Łukasz Bugaj spodziewa się, że GUS potwierdzi szacunki resortu pracy. Ekspert wyjaśnia, że na spadek bezrobocia wpływa kilka czynników. Główny powód to wejście w życie obniżonego wieku emerytalnego, ponieważ październik jest pierwszym miesiącem, kiedy te efekty sezonowe związane z tym, że latem bezrobocie spada, jest niższe niż zimą, no to październik jest pierwszym miesiącem, kiedy te efekty sezonowe wygasają. Mamy oczywiście też cały czas efekty cykliczne, czyli związane z ożywieniem gospodarczym. One powodują, że ta stopa bezrobocia jest niska i jest presja na dalszy spadek. Łukasz Bugaj uważa, że w kolejnych miesiącach utrzyma się dobra sytuacja na rynku pracy, jednak chwilowo wskaźnik przestanie spadać. Efekty sezonowe zaczną działać, czyli o spadek będzie na pewno trudniej. Tym niemniej na pewno do końca roku ona powinna się utrzymać poniżej poziomu 7%, który został w tym roku i to niedawno złamany. Także ta sytuacja na rynku pracy powinna pozostawać dobra w najbliższym czasie. Dane GUS-u o bezrobociu poznamy o 10:00. Znacznie wcześniej, bo już za godzinę w Trójce kolejne informacje ekonomiczne. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ranek mglisty, deszcz i mrzawka w północnej połowie kraju. W centrum przejaśnienia, pogodnie na południu. Suwałki 6, Warszawa, Elbląg, Chełm 8, Częstochowa, Słupsk, Krosno 10, Świnoujście, Zielona Góra 12, Wrocław 14. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. Myślę, że tytuł naszej audycji ma podwójne znaczenie. Ma. Bo to winien i ma. Tytuł ma, a kto jest winien? Ktoś na pewno ma, bo brakuje i ktoś powinien być winien. Co jest istotnym elementem wzrostu polskiej gospodarki w tej chwili? Oprócz konsumpcji, eksport. No, jak sobie małe i średnie firmy poradzą, jak będzie trzeba podnieść ceny o 20%? Myślisz, że dadzą rady wszystkie? Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

all I got to say. Can't stay, I gotta be moving. To be moving on. Next time you look around, you may find me gone. I got to be Czytałem pewną książkę, w której pan Mann się uzewnętrznia i wiem, co to za czwarty składnik, ale nie mogę powiedzieć na antenie. No bo tak, przecież się też umawialiśmy. Bardzo dziękuję za dyskrecję. I jeszcze w tej sprawie tanecznej. Tylko chciałam tak tutaj, nawiązując do tych tańców tradycyjnych, powiedzieć, że mój mąż Maciej, on mnie słyszy, właśnie próbował do tej grzałki, którą pan Wojciech przed chwilą puszczał, próbować tańczyć tradycyjnie. Nie, berek z kujawiakiem czy coś. W każdym razie no jednak wygląda na zmęczonego. Proszę o niego dbać, proszę pani. Taniec może być forsowny i nie można za bardzo pozwolić się wyczerpać w tej czynności. Najlepiej tańczyć wewnętrznie. A teraz... Czarnoksiążnik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Mateusz Matyszkowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj opowieść o... nie o chłopcu, ale zaczniemy od chłopca. No dobrze. Dziewięciolatek. Patrzę na mapę, jest rok 1868, więc ta mapa nie jest tak całkowicie kompletna już. Kontynenty wszystkie są znane, ale nie wszystkie lądy są zbadane, więc mapa, zwłaszcza jeżeli chodzi o Afrykę, ma takie białe plamy. I ten dziewięcioletni chłopiec, patrząc na tę mapę, wskazuje jedną z plam i mówi: kiedy dorosnę, pojadę tam. Tym chłopcem był Józef Konrad Korzeniowski, znany później jako Józef Konrad, a miejsce, które wskazał, to oczywiście Kongo Belgijskie, to opisane później w Jądrze Ciemności i zekranizowane i przeniesione do Wietnamu w czasie apokalipsy Coppoli. Józef Konrad Korzeniowski, kiedy dorósł, rzeczywiście pojechał do Konga Belgijskiego, myśląc, że jest to kraj taki, jak opisują gazety, które wówczas się w Europie ukazywały. Można było tam na przykład przeczytać: to właśnie na tym bezkresnym i odległym terytorium działają wysłannicy Europy. W ciągu niespełna 3 lat zaprowadzili tam ład gospodarczy, a także w pewnej mierze polityczny. Miał pecha Konrad, bo uwierzył gazetom. Pojechał do Konga, gdzie najął się jako kapitan statku handlowego i tam pływał po wodach. To, co zobaczył i to, czego doświadczył, całkowicie zmieniło jego spojrzenie i jądro ciemności jest tego świadectwem. I tak się dobrze złożyło, że właśnie na naszym rynku ukazał się komiks, który tę podróż Konrada opisuje na podstawie listów, jakie autor pisał do swojej wujenki na Ukrainie. Prześlicznie wydany francuski komiks Tom Tira Bosco i Christian Prisson, Kongo Józefa Konrada Teodora Korzeniowskiego, Podróż przez ciemności. Więc kto chce takiej podróży na podstawie listów dokonać, bardzo polecam. Potem wracamy oczywiście do lektury samego Jądra Ciemności i obowiązkowo włączamy sobie Czas Apokalipsy. Czyli znowu mamy kilka w jednym. O, tak się powinno czytać. Szkoda tylko, że ten komiks to nie nasi, a Francuz się za to wziął. Z drugiej strony pocieszające jest, że ten Konrad się rzeczywiście rozlał. W tej Francji właśnie jest też bardzo ciekawy podróżnik, dziennikarz. Jego książki niestety jeszcze nie są tłumaczone na język polski. Nazywa się Olivier Weber. To jeden z takich najbardziej doświadczonych francuskich korespondentów wojennych. 30 lat na frontach. Chyba najlepsze pióro, jeżeli chodzi o dziennikarstwo wojenne we Francji. I kto jest główną inspiracją dla Webera? Oczywiście nasz Konrad. I kiedy Weber przestał jeździć już na wojny, napisał cudowną książkę o Konradzie. Więc ja się cieszę, że tacy Francuzi się biorą za Konrada. W sumie ja się też cieszę, panie Mateuszu. Dobrego dnia. I nawzajem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mateusz Matyszkowicz. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I can hear the scream of trumpets, smell the ash and sulfur. Talons of battalions scratch at the sky like black feathers, scorpion eyes. Attract what I want, attract what I am. Dead as the bees buzzing inside my head. Hold my hand, it's been around. I hold my hand.